den weg, den weg zurück. Sie schenkte mir die Liebe und ihr Herz, doch es brach ihr nur Tränen, Leid und Schmerz. Denn ich verließ sie und damit mein Glück, verkennt den Weg zurück. Verkennt den Weg zurück in jene Zeit, den Weg zurück in die Vergangenheit, den Weg nach Hause und zum ersten Glück. Verkennt den Weg zurück. Am allerschönsten war es doch zu Haus, und doch zog's mich einst in die Welt hinaus, und in der Ferne suchte ich mein Glück. Verkennt den Weg zurück. Verkennt den Weg zurück in jene Zeit, den Weg zurück in die Vergangenheit, den Weg nach Hause und zum ersten Glück. Verkennt den Weg zurück. O, takie amerykańskie, a właściwie angielskie. Co untry po niemiecku, to doktor Wilczur lubi na początek audycji. No, ciekawe, jak to się wszystko rozwinie, chociaż nie, to się nie może dobrze skończyć, bo dzisiaj, tak jak tydzień temu, jak dwa tygodnie temu, jak trzy tygodnie temu i tak dalej, straciłem nawet rachubę, gwiazdy światowe, wersje strefowe. Doktor Wilczur pogubiony, trochę nie content, skonfundowany lekko, no ponieważ nie ma pojęcia, co to za gwiazdy światowe. Być może koledzy, znajomi zrobili w konia doktora Wilczura tymi gwiazdami. Może się okazać, że to żadne gwiazdy i żadne przeboje. No ale oczywiście słuchacze mogą to skorygować, to następnym razem się tego nie puści. Jak tego co untry po niemiecku. Podobno jakaś wielka angolska gwiazda, podobno w jakimś wielkim angolskim przeboju tutaj zaśpiewana po niemiecku. A i tutaj muszę dodać, to jest bardzo ważkie stwierdzenie. To wszystko będą wersje oryginalne, to znaczy wykonywane przez tych samych angolskich wykonawców, którzy wykonali te niby to wielkie światowe przeboje. Będę przedstawiał, ponieważ mogłoby się okazać, że w wersjach nieangolskich słuchacze mogliby nie rozpoznać. I wtedy leitmotiv by się nie uwiarygodnił i nie zrealizował. Gwiazdy światowe, wersje strefowe. To ponieważ są wakacje, słuchacze zabronili doktorowi Wilczurowi jechać na urlop, to doktor Wilczur tylko tak skromnie się przygotowuje i zapowiada wykonawców. Jochny Sasch. Tak się nazywa ten podobno wielki wykonawca angolski. U nas po niemiecku Jochny Sasch. Gdyby ktoś chciał dowodnie to sobie sprawdzić, będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna. Strefa, jeśli ktoś nie daje wiary doktorowi Wilczurowi i tym wszystkim, którzy go wspierali, aby taka audycja mogła powstać, bo doktor Wilczur sam by nie sklecił tego, no bo przecież on tych światowych przebojów i światowych gwiazd w ogóle nie zna. To język niemiecki odhaczony, chociaż nie po raz ostatni w dzisiejszej audycji, ponieważ no można by zacytować doktora Wilczura, że muza niemiecka z Angolem od dziecka. Ale będziemy przetykać innymi językami, jak na przykład francuskim. Niestety przy francuskim Angole zawsze kiepsko wypadają, więc nie należy się uczyć francuskiego, spijając ust Angoli, tak jak w tym wypadku. Pierwszy, jak powiedziałem, oryginalny wykonawca i drugi też oryginalny wykonawca i wszyscy dzisiaj oryginalni wykonawcy Angole, tylko w innych wersjach językowych. Najpierw gwiazda światowa Blondie, a potem Trans X. Dans une rue déserte, voix de canvas, mais aussi serveur.

No i ktoś tutaj doktora Wilczura zrobił w konia. Przecież ten francuski w ostatnim utworze to perfekt. Żadni Angole by tak po francusku nie zaśpiewali. Chyba, że z Kanady. A jak z Kanady to Angol. To jednak się liczy w takim razie. Naprawdę była wersja z angolskim tekstem tego? To brzmi jak oryginał. No w każdym razie dzisiaj gwiazdy światowe, wersje strefowe. Tutaj Angole zmierzyli się z językiem francuskim. Przy pierwszym utworze spuszczę zasłonę milczenia, ale ten drugi to właściwie jak Francuzi. No chyba, że z Kanady. No. I Angol, i Francuz w jednym. Liczy się. Nie. Normalnie w roku szkolnym i akademickim nie gramy tak jak dzisiaj. No ale w wakacje można. strefa@polskieradio.pl. Co tam wpadło o tak pięknej porze i w wakacje do naszej skrzynki? Niewiele, ale wyławiam listel od Marianny i widzę, że dr Wilczur oczywiście miał rację, bo taka audycja jak dzisiaj, gwiazdy światowe, wersje strefowe, właściwie odpowiada każdemu, doktorowi Wilczurowi, ponieważ nic nie musi robić, nie musi opowiadać o wykonawcach, bo ich nie zna, znajomi, sąsiedzi, kuzyni, koledzy oraz nasz strefowy kronikarz Siwy podesłali mu tutaj zestawy muzyczne. Słuchacze też w niebo wzięci, aż klaszczą w dłonie i zacierają rączki, że Angola wreszcie mogą sobie posłuchać, bo przecież dr Wilczur oczywiście, że to wie, jest tego świadomy, że jak tylko skończą słuchać słuchacze strefy rock'n'rolla wolną od Angola, to natychmiast pędzą posłuchać swoich ukochanych Angoli. Doktorze, a masz na to dowody? Tak. Listel od Marianny. Dzięki doktorze za część drugą leitmotivu gwiazdy światowe wersje strefowe, to a propos poprzedniej audycji. A gdyby teraz była i trzecia, to bym się absolutnie nie obraziła, pisze Marianna. No Marianno, mów mi guru i... Panie kierowniku. To pan kierownik w takim razie zarządza kolejną odsłonę leitmotivu gwiazdy światowe wersje strefowe, ale już chyba po raz ostatni, bo naprawdę ten leitmotiv doktora Wilczura sterał i sponiewierał straszliwie. Tym razem podobno gwiazda światowa i Angol zmierzy się z językiem niemieckim. A nie, tego to nawet znam. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą płytą, myślałem, że wykonawcą jest niejaki Peter Gabriel. Ale okazało się, że to tak naprawdę Angol. A przecież pan Peter Gabriel wydał aż dwie płyty. Całe po niemiecku, więc dr Wilczur miał prawo pomyśleć, że to jest Peter Gabriel, a nie Peter Gabriel. Find some meek, many friend. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Lotte spielt mit Joe, Jane spielt mit Willi, Willi ist wieder froh. Sugi spielt mit Leo, Sascha spielt mit Brit. Also zündet Bücher an, Enrico macht auch mit. Krieg uns, besieg uns, wir jagen durch das Gras. Krieg uns, besieg uns, bis auf die Fratzen im Dschungel, bis zum Knockout. Man könnte Blicke töten, Welt ihr flirten. Krieg muss man schwänzen. Und Blicke töten, Welt ihr flirten. Krieg muss man schwänzen. Spiel ohne Grenzen. Krieg muss man schwänzen. Spiel ohne Grenzen. Jeder hat nen Fahnenmast, nur nicht in Taipau. Wir ziehen uns Kostüme an und spielen ganz verrückt. Ich versteck mich hoch im Baum, ihr seid. bereits abgefickt. Krieg uns, besieg uns, wir jagen durch das Gras. Krieg uns, besieg uns, bis auf die Fratzen im Dschungel, bis zum Knockout. Könnten wir getöten, werd ich löten. Krieg muss man schwänzen, Spiel ohne Grenzen. Könnten wir getöten, werd ich löten. Krieg muss man schwänzen, Spiel ohne Grenzen. Krieg muss man schwänzen, Spiel ohne Grenzen. Pan Angol, jak się potem okazało, wydał dwie płyty w Niemczech i myślałem, że jak słucham, to słucham jakiego Petera Gabriela. A to się potem okazało, że to zupełnie inaczej trzeba wymawiać, bo to Angol. No w każdym razie dzisiaj bardzo pasuje do naszego leitmotivu gwiazdy światowe, wersje strefowe, ale chyba sobie już przy okazji następnej audycji dam spokój, bo strasznie ten leitmotiv mnie sterał. Nie mam pojęcia, kto mi tutaj występuje. Nie mam pojęcia o tych gwiazdach światowych i o ich wielkich przebojach. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać na przykład pod takim hasłem, czy rzeczywiście tutaj gwiazdy światowe występują, a nie ktoś zrobił doktora Wilczura w konia, podesłał mu jakiegoś tam chreczko sieja na przykład. W każdym razie od czasu do czasu otwieramy naszą skrzyneczkę pocztową, żeby sprawdzić, czy aby ktoś nie robi doktora Wilczura w konia, no i żeby posłuchać, zorientować się, co słuchacze sądzą, a słuchacze oczywiście, no aż klaszczą w te swoje dłonie. W niebo wzięci są, że wreszcie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będą sobie mogli Angoli posłuchać stęsknieni Zbyszek. I wreszcie coś nowego się dzieje. Śmiesznie i ciekawie, bez cyrylicy. A i każdy może sobie po strefie dośpiewać po angolsku oryginalny tekst, tak twierdzi Zbyszek. No i Zbyszku, no po raz kolejny ktoś może mi powiedzieć, doktorze Wilczurze, no nasz guru i... Panie kierowniku, panie kierowniku. No, pan kierownik zarządził i proszę bardzo, wszystko furkocze. No ale oczywiście doktor Wilczur, no troszkę niekomfortowo się czuje, otoczony trochę tutaj Angolami. No i kolejny zestaw muzyczny, też Angole. I jeszcze, oj, język sobie połamie na tych wszystkich nazwach, ale ci Angole połamią sobie włoski i języczki też od tego włoskiego. No właśnie, zmierzą się z włoskim, ale chyba nieskutecznie. Pierwszy Angol, podobno wielka gwiazda, Back Street Boys. A potem kolejna podobno gwiazda, The Rolling Stones. Non puoi giocare così, non puoi giocare, no. Se Teregge viene sotto a negare questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Il sole sta per tramontare. Dei bimbi corona gioca. Pensi che sorridono ed io son qui con le mie lacrime così con la ricchezza io potrei comprare quello che vorrei. Gioia semplice, perciò son qui con le mie lacrime così. Nie, to nie są przeróbki, to nie są cudzysy, to są oryginalni wykonawcy angolscy, którzy no, mieli taki kaprys, żeby sobie wersję strefową wykonać. Nie zawsze to językowo im wychodzi, ale no, powiedzmy, że doceniamy tych ewoluujących Angoli, że nie tylko w swoim angolskim języku chcą to wykonywać, ale czasami robią ukłon w stronę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, że na przykład na wakacje można ich puścić tutaj pod hasłem Gwiazdy Światowe, wersje strefowe, a więc gwoli ścisłości w tym ostatnim zestawie muzycznym, w którym Angole zmierzyli się z językiem włoskim, wystąpili, jak ja to przeczytam, Back Street, bo is, a potem Tche, Rolling Stones. Można w razie czego pisać pod strefa@polskieradio.pl, że no, oj doktorze Wilczurze, ktoś cię zrobił w balona, i to żadni światowi wykonawcy i żadne światowe przeboje to następnym razem się tego nie puści. No zobaczymy, na razie nikt nie podniósł alarmu, nikt nie donosi, że doktor Wilczur zrobiony w konia. W każdym razie siwy O, współpracownik i współtwórca wakacyjnych audycji. Siwy namawia mnie jednak na przeróbki i cudzysy angolskie następnym razem, bo też ciężko znosi tych Angoli w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale już taki mały order by chciał jednak powiesić na piersi doktora Wilczura, no kawalerski order można powiedzieć. Ołówek już powoli przywyka w nanoszeniu tych Angoli, donosi nasz kronikarz Siwy. Ta dziwność staje się normalnością. I myślę, że na słowo nikt by nie uwierzył, że tacy Angole potrafią w innych językach śpiewać. No na słowo to ja też bym nie uwierzył. Patrzę na zegar. Oj, doktorze Wilczurze. Mało czasu, rzuca bomba, mało czasu. No i teraz kolejne wyzwanie przed doktorem Wilczurem. Jak przeczytać nazwę kolejnego wykonawcy, który najpierw, ale lepiej nie słuchać, zmierzy się z francuskim, a potem lepiej nie słuchać. Zmierzy się z hiszpańskim. To będzie taki zestaw hurtowy, który znamy z poprzedniej audycji. Ten hurtownik, podobno wielka gwiazda, zwie się Michael Jackson. Je ferme les yeux, je me sauverai sans toi, je vois. J'aimerais t'appeler, j'aimerais prononcer que toi, ce que je ressens, personne ne comprend, j'aimais sans si bien d'être aimé. Pour la première fois, je sais que c'est toi, j'ai besoin de rêver, je vais t'emmener. L'été finira, près ton feu de bois, on fera l'amour. Blotté contre toi, je te dirai tout bas, tu me renvoies. Ce que je ressens, personne ne comprend, j'aime ça si bien près de toi. J'en perds ma fierté, je ne veux plus tricher. La vérité pour moi, c'est la vie avec toi. J'aime que pas la fin que nous. J'aime que pas la fin que nous. Et si ça stoppe, je crois que je deviendrai fou. J'aime que pas la fin de nous. Je crois que je deviendrai fou. Gwoli ścisłości oczywiście podam nazwę wykonawcy, bo podejrzewam, że słuchacze, którzy na co dzień być może nawet by kojarzyli te gwiazdy światowe, to może w wersji francuskiej i hiszpańskiej może by nie rozpoznali swojego ulubionego gwiazdora. A przecież wiemy po listelach, że jak tylko skończy się strefa rock'n'rolla wolna od Angola, to słuchacze biegną natychmiast, żeby posłuchać swoich ukochanych Angoli. A więc Michael Jackson. tak się zwie wykonawca tych podobno wielkich przebojów, a właściwie jednego w dwóch wersjach językowych, najpierw po francusku, potem po hiszpańsku. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / wolna strefa. Gdyby ktoś chciał pośledzić swoich ukochanych Angolków, to tam będzie mógł znaleźć wędkę, a nie rybę, to już będzie musiał sam sobie znaleźć. Strefa @polskieradio.pl, można pisać. O, Basia, z dawna niesłyszana. Dawno chyba nie donosiłam, iż kocham pana. Panie najredaktorku, najdroższy, jedyny, bardzo, najbardziej. Cicho, wiem. To może do jakichś spraw merytorycznych przejdźmy. O, kolejny pan Angol udowodni, że oj, Angole nie powinni się brać za obce języki. Wielka gwiazda, podobno pan nazywa się Bon Jovi. Solo tan triste estoy como un viejo piano. Carlea sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Esas días de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y vivir, el amor que tú sientes por mí, la verdad es. No soy nadie sin ti. Quiero tener tu amor de vino y rosa y olvidar por fin el dolor de ayer. Cerca de ti sé tu. De casa nunca me alejo. El amor de verdad no se puede lograr con dinero. Pues tan lejos estás hacia el norte o el sur. Intento soñarte entre la multitud y somos cerrar. Quiero tener tu amor de vino y rosa y olvidar por fin el dolor de ayer. Cerca de ti sé tu nombre, sé tu sombra, hacia un futuro desierto. y mi amante me pide que sea su pedazo otra vez. Yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo. Ella es soledad y tú la verdad y la fe. Quiero tener su amor entre vino y rosa y olvidar por fin el nombre. Saca de mí ser tu nombre. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Por ti lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo. Nadie te ha amado. Mam nadzieję, że nikt, kto zna hiszpański... Jaki hiszpański, doktorze? Proszę po lingwistycznemu mówić. Kastylijski. Mam nadzieję, że nikt, kto zna kastylijski, nie słuchał. Ale o tej porze, minutki przed czwartą, to możliwe, że nikt nie słuchał tej wersji. Podobno gwiazdy światowej Angola pana Bon Jovi. To potwierdza koncepcję doktora Wilczura, że Angole, jak się biorą za inne języki, to właściwie jak takie foczki, dwie lewe rączki, nic nie potrafią wymówić. Ja się sam nawet dziwię, jak tacy Angole uczą się swojego ojczystego języka. A tymczasem jednak doktor Wilczur spojrzał, oj, spojrzał na zegar. I co zobaczył? Zobaczył, że pora na... Ładny finał, ładny finał. Och, ten leitmotiv Gwiazdy Światowe, wersje strefowe, sterał, sponiewierał doktora Wilczura, więc no chyba musi sobie odpocząć od tego. Nie może być tak, żeby strefa rock'n'rolla wolna od Angola pełna była Angoli, więc może za tydzień, na co namawia mnie nasz kronikarz strefowy, będą cudzysy, przeróbki, interpretacje światowych przebojów w wykonaniu bardziej strefowych artystów. Tymczasem doktor Wilczur leniwie, bo wakacje... Żegna się ze słuchaczami i leniwie powita ich, miejmy nadzieję, za tydzień. Tymczasem Angolka po portugalsku, na koniec strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Agora estou aqui, querendo.